Tuna elenge bonzenga boy mama Tomona na kambala moko na mula Oya bozangi singa elo higigigi na yo Na poki na koto ndako ya nana poto monana Ya kama jojo damu Na sala nini Ndako ya nana na inaboya Na banga kila uyo yo yo yo Baboti banga Bape ki sanga kelke so probleme Senga na zame Ma jojo omo Chuna elenge bonzenga kwe mama Tomona na kambala moko na mula Oya boza ngisinga elo ngigigigi na yo Na koki na koto ndako ya nana poto monana Ya kama jojo damu Na sala nini Ndako ya nana nana boya Na banga kila uye ye ye ye Bape kisa na kelke swa probleme Senga na zambe ye Majojo omo Mokola retrouva ya shuna na jojo Bakola la na rendi ya shu Panduka na panadi Obazelu bako kepela molingo yango Nako bala nako bala kakaraye Majojo e majojo ro Majojo ro majojo ro yangara Majojo e majojo ro yangara Majojo ro majojo ro yangara Majojo ro Ona bando tona bolo toka kabaye Ikalangi moke na misa sansoto se pona yo Laina kopala na kopala kakabaye Majojoe Calambote ya baiba, calambote ya baiba, calambote ya pula matai.